kokoe oyo alinga kayo na motema nanga Bolingo, ezali likambo ya bato mibale. Moto mosusu akoki kokoto te. Ata kutu yo papa, tango tiaka mama litoyi. Moto moko azalaka te. Ah, bolingo ya bana na bana. Ezali se ba sentiment ya nzoto ekokana. Na sengiki na famille na nga na yebandi mama. Mananga so sorrie na sengili bala boyo na sengili na markis gode a pesalite ya toli e baya mona suka mama na afi solanga le kya yesu tantini ya boda na sengili bala boyo Caramba! Tchê, tchê, tchê.